Розділ третій. Щоденник Джонатана Харкера. Продовження. Коли я переконався, що перебуваю в полоні, мене охопила лють. Я почав стрімко спускатися і підійматися сходами, пробуючи кожні двері, визираючи в кожне вікно, яке траплялося на шляху. Але трохи згодом усвідомлення повної безпорадності заглушило всі відчуття. Коли за деякий час я пригадував своє тогочасне намагання, воно здавалося мені близьким до божевілля, бо я поводився як щур у мишоловці. Але дійшовши висновку, що становище моє безнадійне, я почав холоднокровно обдумувати, як краще за все знайти вихід із ситуації. Я й тепер думаю про це, але досі не дійшов ще жодного висновку. Зрозуміло одне. Немає ніякого сенсу розповідати графові мої думки. Він же чудово знає, що я полонений, а оскільки він сам це влаштував і без сумніву має на те свої причини, він лише обдурить мене, якщо я відверто зізнаюся йому. Мені здається, передусім я повинен пильно стежити за всім. Я усвідомлюю, що або я сам піддався, як немовля, впливу мною ж придуманого відчуття страху, або ж перебуваю у вкрай скрутному становищі. Якщо зі мною трапилося останнє, то я маю потребу зберегти ясність думок. Тільки-но я встиг дійти такого висновку, як почув, що великі вхідні двері внизу зачинилися. Я зрозумів, що граф повернувся. Оскільки він не зайшов до бібліотеки, то я навшпиньках попрямував до своєї кімнати і застав там графа, що готував мені постіль. Це було дивно, але тільки підтвердило мої припущення, що в будинку зовсім немає слуг. Коли ж пізніше я помітив крізь щілину в дверях їдальні, що граф накриває на стіл, то остаточно переконався у справедливості моїх припущень. Оскільки він сам виконує обов'язки челяді, значить їх більше нікому виконувати. Висновок мене налякав. Якщо в замку більше нікого немає, значить, граф і був кучером тієї карети, яка привезла мене сюди. Я жахнувся від цієї думки. Що ж тоді означає його здатність приборкувати вовків одним рухом руки, як він це робив тієї ночі? Чому люди в Бистриці і в Диліжанці так за мене боялися? Чим керувалися вони, коли дарували мені хрест, часник, шипшину і горобину? Боже, благослови ту добру, милу стареньку, яка повісила мені хреста на шию, бо щоразу, як до нього доторкаюся, я відчуваю відраду і приплив сил. Як дивно, що саме те, до чого я ставився вороже і на що звик дивитися, як на ідолопоклонство, у дні самотності і тривоги є моєю єдиною опорою і утіхою. Але мені не можна дозволяти собі відволікатися. Я повинен дізнатися все про графа Дракулу, бо тільки це може полегшити мені розгадку. Сьогодні ж увечері постараюся примусити його розповісти про себе, якщо тільки вдасться звести розмову до цієї теми. Але мені треба бути обережним, щоб не збудити його підозри. Опівночі. Ми довго розмовляли з графом. Я поставив йому декілька запитань з історії Трансильванії, і він жваво і гаряче підхопив цю тему. Він із таким піднесенням говорив про події, народи, особливо про битви, ніби сам усюди був присутній. Він це пояснює тим, що для магната честь батьківщини, дому й імені – його особиста честь. Перемога народу – його слава. Доля народу – його доля. Я дуже хотів би дослівно записати всі його слова, такі вони були цікаві. З розмови я дізнався історію його роду, наводжу її тут детально. Ми, секлери, маємо право пишатися цим, оскільки в наших жилах тече кров багатьох хоробрих племен, що билися, як і ви, за верховенство у світі. Тут, у вирі битв і боїв, виділилося плем'я угрів, що успадкували від ісландців войовничий дух, яким їх наділили Тор і Один. І барсерки їх уславилися на морських берегах Європи та Азії, навіть Африки, такою несамовитістю, що народи гадали, ніби з'явилися перевертні. Та до того ж, коли вони дісталися сюди, то знайшли тут гунів, чия шалена пристрасть до воєн спустошувала країну неначе полум'я. Тому ті, на кого вони нападали, вирішили, що в їхніх жилах тече кров старих відьом, які, вигнані зі Скіфії, пошлюбилися з дияволами пустелі. А дурні, дурні! Яка відьма або диявол могли порівнятися з великим Аттілою? Хіба дивно, що ми плем'я переможців? Що ми гордовиті? Що коли угорці, ломбарці, авари, болгари або турки посилали до наших кордонів тисячі своїх військ, ми їх відтісняли? Хіба дивно, що Арпад, пересуваючись зі своїми легіонами через батьківщину угорців, застав нас на кордоні? І що Гонфоглас був тут розбитий? І коли потік угорців рушив на схід, то домагання секлерів, як спорідненого племені, були визнані переможцями-угорцями. І вже цілі сторіччя, як нам було доручено охороняти порубіжжя з Туреччиною. А нескінченні турботи про охорону кордонів – нелегке завдання. Бо, як турки кажуть, вода спить, але ворог ніколи не заплющує очей. Хто охочіше, ніж ми, кидався в кривавий бій з переважаючими силами ворога або збирався під прапори короля? Згодом, коли довелося спокутувати велику ганьбу мого народу, ганьбу Косово, коли прапори волохів і угорців зникли за півмісяцем, хто ж, як не один з моїх предків, переправився через Дунай і розбив турків на їхній землі? То був справжній Дракула. Яке було горе, коли його негідний рідний брат продав туркам свій народ у рабство, затаврувавши вічною ганьбою? А хіба не Дракулою був той, інший, який неодноразово відправляв свої сили через велику річку до Туреччини, і якого не зупинили жодні невдачі? Він продовжував посилати нові й нові полки на криваве поле битви і щоразу повертався один. Врешті-решт, він переконався, що може здобути остаточну перемогу тільки самотужки. Тоді його звинуватили в тому, що він думає тільки про себе. Але що таке селяни без проводиря, без керівного розуму і серця? А коли після битви при Мачазі ми скинули угорське ярмо, то ватажками виявилися знову-таки ми, Дракули, оскільки наш вільний дух не терпить жодних утисків. Ох, молодий чоловіче, щодо благородної крові, мозку і мечів, то секлери і дракули можуть похвалитися старовинною свого роду перед усіма королями світу. Дні воєн минули. Кров тепер у ці дні ганебного миру є дуже дорогоцінною. І слава великих племен тепер уже не більше, ніж давня казка. На цьому слові якраз настав світанок, і ми розійшлися спати. Примітка. Цей щоденник страшенно нагадує початок арабських ночей і примару батька Гамлета. Як і там, тут постійно все уривається з криком півня. 12 травня. Учора ввечері, коли граф прийшов зі своєї кімнати, він поставив мені низку юридичних запитань з приводу своїх справ. Беручи довідки, він розпитував мене, мовби керуючись відомою системою, і я спробую теж передати їх за порядком. Ці відомості, можливо, коли-небудь і стануть мені в пригоді. Перш за все він запитав, чи можна в Англії мати двох стряпчих. Я йому заперечив, що можна мати хоч дюжину, але нерозумно мати більше одного для однієї справи, оскільки все одно двома справами одночасно не доводиться займатися. А зміна юристів завжди невигідна для клієнтів. Він, мабуть, зрозумів і запитав, чи буде практично здійсненно, щоб один повірений супроводжував його, ну, скажімо, як банкір, а другий стежив у цей час завантаженням кораблів в абсолютно іншому місці. Я попросив його пояснити детальніше, аби з'ясувати, в чому справа, щоб не ввести його в оману, і він додав. «Уявіть собі!» Наприклад, такий випадок. Ваш друг, містер Пітер Хокінс, який живе біля вашої прекрасної церкви в Ексетері, отдалік від Лондона купив, за вашим посередництвом, любий друже, для мене місцину в Лондоні. Чудово! Тепер дозвольте говорити з вами відверто, щоб вам не здавалося дивним, що замість того, аби доручити купівлю майна лондонцям, я звернувся до людини, яка живе далеко від міста. Я прагнув того, щоб нічиї місцеві інтереси не завадили моїм особистим. А оскільки мешканець Лондона завжди може мати на думці як свої інтереси, так і інтереси своїх друзів, то я й постарався відшукати агента, який присвятив би всі свої старання виключно моїй користі. Тепер припустимо, що мені, людині діловій, необхідно відправити товар, скажімо, до Ньюкасла, або Дарема, або Гарвіча, або Дувра. Тож хіба не легше звернутися до кого-небудь на місці? Я погодився з ним, але пояснив, що ми, стряпчі, маємо всюди своїх агентів, і всяке доручення буде виконано місцевими агентами за інструкцією будь-якого стряпчого. Але, заперечив він, я ж вільно міг би сам керувати всіма справами, чи не так? Звичайно. Це заведено серед ділових людей, які не хочуть, щоб їхні імена розголошувались ким завгодно. Чудово, сказав він. І перейшов потім до форми і викладу поручительства і до всіх тих ускладнень, що можуть при цьому виникнути, бажаючи таким чином наперед убезпечити себе від різних випадковостей. Я пояснив якомога точніше все, що знав, і врешті-решт у мене склалося враження, що він сам міг би стати прекрасним юристом, оскільки не було жодного пункту, якого б він не передбачав. Коли граф цілком задовольнився всіма відомостями і вислухав пояснення за всіма пунктами, що цікавили його, він підвівся і запитав. «Чи писали ви після вашого першого листа містерові Пітеру Хоукінсу чи кому-небудь іншому?» З відчуттям гіркоти я відповів, що досі ще не мав жодної нагоди надіслати листа будь-кому. «Ну, то напишіть зараз же, мій дорогий друже!» Сказав він, поклавши свою важку руку мені на плече. «І скажіть, що ви пробудете тут ще близько місяця, враховуючи сьогоднішній день, якщо це дасть вам задоволення. Хіба ви хочете затримати мене на такий тривалий час?» «Я б дуже цього бажав». «Ні, я не приймаю відмови. Коли ваш патрон або господар, як вам завгодно, повідомив, що прийшле свого заступника, то ми домовилися, що тільки мої інтереси братимуться до уваги. Я не призначав термінів, чи не так? Що ж мені залишалося робити, як не вклонитися на знак угоди? Адже все це було не в моїх інтересах, а на користь містера Хоукінса. І я мав думати перш за все про патрона, а не про себе. Крім того, в очах графа Дракули і в усій його поведінці було щось таке, що відразу нагадало мені про моє становище полоненого. Граф побачив свою перемогу в моєму ствердному схилянні голови і свою владу наді мною в тривозі, що відбилася на моєму обличчі. І зараз же скористався з цього властивим йому, хоча і ввічливим способом, але таким, що не припускає заперечень. Але прошу вас, мій дорогий друже, у ваших листах не писати ні про що інше, окрім справ. Без сумніву, ваші друзі будуть раді дізнатися, що ви здорові і сподіваєтеся скоро повернутися додому. Чи не так? При цьому він простягнув мені 3 аркуші паперу і 3 конверти. Дивлячись на папір і на нього, і звернувши увагу на його спокійну посмішку, що відкрила гострі, схожі на ікла зуби, я відразу чітко зрозумів. Ніби він заявив про це відверто, що я повинен бути дуже обережним у своїх листах, оскільки йому не важко прочитати їх. Тому я вирішив написати при ньому тільки офіційні листи, а потім вже тайкома сповістити про все детально містера Хоукінса та Міну, який, між іншим, я можу писати стенографічно, що викличе у графа ускладнення. Написавши 2 листи, я спокійно всівся і почав читати книгу, доки граф робив декілька нотаток, посилаючись на книги, що лежали на столі. Потім він забрав обидва листи, поклав їх разом зі своїми біля письмового приладдя і вийшов з кімнати. Я негайно скористався з його відсутності, щоб подивитися листи, які лежали адресами вниз. Я не відчував при цьому жодних мук совісті, оскільки вважав, що за цих умов, заради свого ж порятунку, я повинен скористатися з будь-яких засобів. Один із листів був адресований Самуїлу Ф. Білінгтону і компані Х7 Crescent Whiteby. Другий – панові Лейтнеру, Варна. Третій – The Coutts і компані, Лондон. Четвертий – панам Клопштоку і Більрейту, банкірам у Будапешті. Другий і четвертий не були запечатані. Тільки-но я зібрався прочитати їх, як помітив рух дверної ручки. Я ледве встиг розкласти листи в колишньому порядку, всістися в крісло і знову взятися за книгу, як з'явився граф, тримаючи в руках ще один лист. Він забрав зі столу кореспонденцію і, запечатавши листи, обернувся до мене і сказав: «Я сподіваюся, ви мені вибачите за те, що я відлучуся на весь вечір, оскільки зібралося багато приватних справ». У дверях він ще раз обернувся і додав після хвилинної паузи: «Дозвольте порадити вам, мій милий друже, точніше, серйозно попередити. Якщо ви покинете відомі кімнати, то вам ніколи не вдасться знайти спокій у всьому замку. Замок старовинний, береже в своїх стінах багато спогадів. І кепсько доводиться тим, ким опановують нерозсудливі марення. Отже, ви попереджені. Як тільки відчуєте, що вас долає сон, поспішайте до себе в спальню або в одну з цих кімнат, і тоді ваш спокій гарантований. Але якщо ви будете необережні...» Він підкреслив сказане зловісним тоном і рухом рук, показуючи, що умиває їх. Я чудово зрозумів його, але засумнівався в можливості існування кошмарнішого сну, аніж та неприродна, сповнена мороку, жаху і таємничості дійсність, яка оточувала мене. Пізніше. Тепер, коли я занотовую ці останні рядки, про сумніви вже не може бути й мови. Я не боюся спати у всьому замку, тільки б його не було. Я поклав розп'яття біля узголів'я ліжка і гадаю, таким чином мій спокій обійдеться без снів. Тут хрест назавжди і залишиться. Коли граф пішов, я подався до своєї кімнати. Трохи згодом, не чувши ні звуку, я вийшов і пішов кам'яними сходами туди, звідки можна спостерігати за місцевістю з південного боку. Тут я міг насолоджуватися свободою, дивлячись на неозорі, хоча й неприступні для мене простори. Все ж таки, порівняно з чорним мороком, що панував на дворі, тут було світло. Озираючись довкола, я зайвий раз переконався, що дійсно знаходжуся у в'язниці. Я жадав хоч подихати свіжим повітрям. Я милувався прекрасним краєвидом, осяяним м'яким місячним світлом, доки не розвиднілося, як у день. Ніжне світло пом'якшувало контури далеких пагорбів, а тіні в долинах і вузьких проходах вкрилися оксамитовим мороком. Скромна краса природи підбадьорила мене. З кожним подихом я неначе вбирав мир і спокій. Коли я визирнув у вікно, то помітив, як щось заворушилося біля нього. Ліворуч від мене, саме там, де за моїми припущеннями знаходилося вікно кімнати графа. Високе і велике вікно, біля якого я стояв, містилося в кам'яній амбразурі, яка, незважаючи на те, що її пошарпав час, була цілою. Я сховався за амбразуру і обережно визирнув. І ось я помітив, як з вікна з'явилася голова графа. Обличчя його я не роздивився, але відразу впізнав його за потилицею і рухами плечей та рук. Я ніяк не міг помилитися, оскільки багато разів уважно придивлявся до його рук. Спочатку я дуже зацікавився цим явищем, та й узагалі, чи багато потрібно, щоб зацікавити людину, яка відчуває себе полоненою? Але моя цікавість перейшла в жах і переляк, коли я побачив, що він почав повзти уздовж стіни над жахливою прірвою обличчям униз, причому його одяг розвівався довкола нього, як великі крила. Я очам своїм не вірив. Спочатку мені здалося, що це віддзеркалення місячного світла або гра химерно кинутої тіні. Але, продовжуючи дивитися, я відмовився від своїх сумнівів, оскільки чітко побачив, як пальці й пазурі чіплялися за виступи каміння, штукатурка яких вивітрилася від негоди. Користуючись кожним виступом і щонайменшою нерівністю, граф, немов ящерка, повз із неймовірною швидкістю вниз по стіні. Що це за чоловік? Або що це за істота, яка так нагадує людину? Я відчуваю, що весь страх цієї місцевості охоплює мене. Я боюся, страшенно боюся, і немає мені порятунку. Я скутий такою панікою, що не наважуюсь навіть думати про... 15 травня. Я знову бачив графа, який повз, неначе ящерка. Він опустився футів на 400 навскоси ліворуч. Потім він зник у якійсь дирі або вікні. Коли голова його щезла, я визирнув у вікно, прагнучи простежити його шлях, але безуспішно, оскільки відстань була дуже велика. Я знав тепер, що він подався із замку, і тому вирішив скористатися із слушної нагоди, щоб оглянути все те, що не встиг побачити раніше. Я повернувся до себе в кімнату і, взявши лампу, пішов пробувати всі двері. Всі вони виявилися замкнутими, як я й чекав. Причому замки були абсолютно нові. Тоді я спустився кам'яними сходами до залу. Я переконався, що прогоничі досить легко відсунути і що неважко зняти великі ланцюги з гачка. Але двері виявилися замкнутими, і ключ забраний. Ключ, мабуть, у кімнаті графа. Доведеться дочекатися випадку, коли двері його кімнати будуть відчинені, щоб мати нагоду потрапити туди і вийти непомітно. Я продовжував оглядати різні драбини і проходи та пробував усі двері. Одна або дві маленькі кімнатки поблизу залу виявилися незамкнутими. Тільки там нічого не знайшлося цікавого, окрім старовинних меблів, укритих пилом і роз'їдених міллю. Врешті-решт, на самій горі одних сходів, я все-таки знайшов якісь двері, які хоча й були замкнуті, але при першому ж легкому поштовху піддалися. Штовхнувши дужче, я відчув, що вони дійсно не замкнуті. Тут мені трапився випадок, який навряд чи знову трапиться. Тому я напружив усі свої сили, і мені вдалося настільки відсунути двері, що я зміг увійти. За розташуванням вікон я зрозумів, що анфілада кімнат тягнеться на південному боці замку, а вікна цієї кімнати виходять на захід і південь. З того й іншого боку зяяла величезна прірва. Замок побудували на краю великої кручі, тому з трьох сторін він був абсолютно неприступний. На заході виднілася велика долина, а за нею, вдалині, височіли зубасті кручі, розташовані одна за одною. Вони були вкриті гірськими квітами і терном, коріння якого чіплялося за тріщини і розвалене каміння. У цій частині замку, мабуть, колись жили, оскільки обстановка здавалася затишнішою, ніж у решті частин. Завіс на вікнах не було, і жовте світло місяця, потрапляючи крізь вікна, маскувало товстий шар пилу, що лежав всюди і прикривав вади, спричинені часом. Моя лампа мало допомагала при яскравому місячному світлі, але я був щасливий, що вона зі мною, оскільки жахлива самотність змушувала моє серце холонути і терзала нерви. В усякому разі, мені тут було краще, ніж у тих кімнатах, які я зненавидів через присутність у них графа. Я постарався вгамувати свої нерви, і поступово ніжний спокій огорнув мене. 16 травня. Ранок. Боже, бережи мій розум, бо я цього дуже потребую. Безпека і впевненість у безпеці – давнє діло. Доки я тут живу, у мене тільки одне прагнення. Як би не збожеволіти, якщо тільки це вже не сталося. Якщо я сповна розуму, То справжнє божевілля думати, ніби зі всієї мерзоти, якою я оточений у цьому ненависному місці, найменше мені страшний граф, і ніби тільки з його боку я ще можу сподіватися на допомогу доти, доки я йому потрібен. Великий Боже, збережи мою холоднокровність, інакше безум дійсно неминучий. Таємниче застереження графа тепер хвилює мене. Коли я про це думаю, то ще більше лякаюся, оскільки відчуваю, що в майбутньому перебуватиму під страхом його влади наді мною. Я боятимуся засумніватися в кожному його слові. Сьогодні вночі в кімнатці вгорі я відчув, як сон почав мене долати. Я пригадав застереження графа, але палке бажання вчинити наперекір оволоділо мною. Сон перемагав мене, і разом із ним бажання боротьби. М'яке місячне світло осявало простір, а спокій, що запанував, якось збадьорив мене. Я вирішив цієї ночі не повертатися більше до своєї похмурої кімнати, а проспати тут. Я витягнув якусь кушетку з кутка і поставив її так, що міг, лежачи, вільно насолоджуватися краєвидами заходу і півдня, і не звертаючи увагу на густий пил, який тут усе вкривав, я зібрався заснути. Мені здається, найімовірніше, що я й заснув. Сподіваюся, що так і було, але все-таки страшенно боюся, якби все, що потім сталося, не відбувалося насправді. Оскільки воно було таке реальне, таке виразне, що тепер, сидячи тут при яскравому сонячному світлі, я ніяк не можу усвідомити, щоб це мені снилося. Я був не сам. Кімната була та сама. Вона аніскільки не змінилася відтоді, як я до неї увійшов. Я міг розрізнити завдяки місячному світлу свої власні сліди, які поруйнували мережево тієї павутини, що назбиралася на підлозі. У місячному світлі проти мене знаходилися три молоді жінки. Судячи з одягу і манер, це були леді. Я думаю, що бачив їх крізь сон, оскільки, незважаючи на те, що світло місяця знаходилося позаду них, від них не було ніякої тіні на підлозі. Вони підійшли до мене в притул і, подивившись на мене, почали шепотітися між собою. Дві з них були брюнетками з тонкими орлиними носами, як у графа, з великими темними пронизливими очима, що здавалися абсолютно червоними при блідо-жовтому світлі місяця. Третя леді була білявкою. Найсвітліша блондинка, яка тільки може існувати, з в'юнким, густим, золотавим волоссям і з очима кольору блідого сапфіру. Мені здавалося, що я знаю цю особу, що я увісні її колись бачив, але ніяк не міг пригадати, де і коли саме. У всіх трьох були прекрасні білі зуби, що здавалися перлами серед рубіново-червоних пожадливих вуст. У них було щось таке, що відразу примусило мене відчути якусь незручність. У душі моїй прокинулося якесь мерзенне бажання, щоб вони мене поцілували своїми червоними хтивими губами. Вони зашепотіли між собою, і потім всі троє розсміялися якимось дивно сріблястим музичним сміхом. Блондинка кокетливо кивнула головою, а інші підбурювали її. Одна з них сказала: «Починай, ти перша, а ми підхопимо твій приклад. Твоє право почати». Інша додала: «Він молодий і здоровий. Тут вистачить поцілунків на всіх нас». Я спокійно лежав і, примружившись, дивився на них, знемагаючи від передчуття насолоди. Світла діва підійшла до мене і нахилилася наді мною так близько, що я відчув її дихання. Воно було якесь солодке, неначе мед, а з іншого боку впливало на нерви так само своєрідно, як і її голос. Але в цій солодкості відчувалася якась огидна гіркота, властива запаху крові. Я боявся ширше розплющити очі, але чудово все бачив крізь примружені повіки. Білявка стала на коліна і нахилилася наді мною. Вона схилялася дедалі ближче і ближче, облизуючи при цьому свої губи, як тварина. При світлі місяця Я помітив, що її яскраво-червоні губи й кінчик язика, яким вона облизувала білі гострі зуби, укриті слиною. Її голова опускалася дедалі нижче і нижче, і губи її, як мені здалося, проминули мій рот і підборіддя і зупинилися над самим горлом. Я відчув якесь лоскотання на шкірі горла і дотик двох гострих зубів. Я заплющив очі в млосному захваті і чекав, тремтячи всім єством. Але тієї ж миті мене зі швидкістю блискавки охопило інше відчуття. Я відчув присутність графа. Він шаленів. Я мимоволі розплющив очі і побачив, як граф своєю могутньою рукою схопив жінку за її тонку шию і з усієї сили шпурнув у бік. Причому сині очі її виблискували сказом, білі зуби скреготіли від злості, а бліді щоки спалахнули від гніву. Але що діялося з графом? Ніколи не міг уявити собі, що навіть демони могли бути охоплені такою люттю, сказом і шаленством. Його очі виваргали блискавки. Червоний відтінок їх зробився ще яскравішим, немовби полум'я пекельного вогню палало в них. Обличчя його було мертвотно-бліде, і всі риси застигли неначе скам'янівши, а густі брови, що і без того сходилися до носа, тепер нагадували важку пряму смугу розпеченого металу. Люто відкинувши жінку від себе, він зробив рух у бік двох інших, немовби бажаючи і їх відкинути назад. Рух цей нагадував той, яким було приборкувано вовків. Потім своїм гучним, твердим голосом, який пронизував повітря в кімнаті, незважаючи на те, що граф говорив майже пошепки, він сказав: «Як ви смієте його чіпати? Як ви смієте піднімати очі на нього, коли я вам заборонив? Назад, кажу вам! Забирайтесь усі геть! Ця людина належить мені! Посмійте тільки торкнутися його, і ви матимете справу зі мною!» Світла діва грубо кокетливим рухом обернулася до нього і сказала, сміючись: «Ти сам ніколи нікого не любив і ніколи нікого не полюбиш». Інші жінки підтвердили це, і пролунав такий радісний і до того ж часу грубий і бездушний сміх, що я мало не знепритомнів. Здавалося, біси справляли свій шабаш. Граф обернувся до мене і, пильно дивлячись мені в очі, ніжно прошепотів: «Ні, я теж можу любити. Ви самі могли в цьому переконатися в минулому. Я обіцяю вам, що як тільки покінчу з ним, дозволю вам цілувати його скільки схочете. А зараз ідіть. Я повинен його розбудити, бо необхідно зробити ще одну справу». «А хіба ми сьогодні вночі нічого не одержимо?» І стриманим сміхом запитала одна з них, показуючи на мішок, який граф кинув на підлогу і який рухався, ніби в ньому знаходилося щось живе. Він ствердно кивнув головою. Одна з жінок умить кинулася і розв'язала мішок. Якщо тільки мої вуха не обдурили мене, то звідти пролунали зітханця і крики напівзадушеної дитини. Жінки кружляли навколо мішка, тоді як мене охоплював жах, але коли я вдивився пильно, виявилося, що вони вже зникли, а разом із ними зник і жахливий мішок. Інших дверей у кімнаті не було, а повз мене вони не проходили. Здавалося, що вони просто випарувалися в промінні місячного світла і зникли у вікні, оскільки я помітив, як їхній слабкий відбиток поступово згладжується на його тлі. Потім мене охопив такий жах, що я знепритомнів.